Moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 lutego, jest 17. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Polscy skoczkowie poza podium w Innsbrucku, złoto dla Niemców. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 40-letniego lekarza w Pleszewskim Centrum Medycznym. Watykan zapowiada dokument papieża i nowe przepisy w walce z pedofilią. Nasi skoczkowie na czwartym miejscu w Innsbrucku w drużynowym konkursie skoków narciarskich Mistrzostw Świata. Zwyciężyli Niemcy przed Austriakami i Japończykami. Biało-czerwoni nie obronili tytułu wywalczonego 2 lata temu w Lahti, gdzie złoty medal zdobył Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot. Tego ostatniego nie ma w tym roku w kadrze na mistrzostwa. Dziś w drużynie wystąpił Stefan Hula. Śmierć lekarza na dyżurze w Pleszewskim Centrum Medycznym. Po 10 rano doktora znalazł personel. Jak mówi rzeczniczka pleszewskiej policji Monika Kolaska, lekarz pracował od piątku. Dzisiaj otrzymaliśmy informację o zgonie lekarza na jednym z oddziałów pleszewskiego szpitala. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec Łodzi. Z ustaleń wynika, że lekarz pełnił dyżur na oddziale kardiologii. Ostatni raz kontakt z lekarzem miał miejsce w nocy. W tej chwili prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury. Wyjaśniamy wszystkie okoliczności zdarzenia i wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na terenie szpitala policja i prokuratura prowadzą czynności, które mają wyjaśnić okoliczności śmierci mężczyzny. Premier Mateusz Morawiecki jest już w Sharm el-Sheikh w Egipcie, gdzie weźmie udział w szczycie Unia Europejska - Liga Państw Arabskich. Szef polskiego rządu zabierze głos w czasie jednego z paneli. Cel szczytu? Zacieśnienie więzi europejsko-arabskich. Mowa będzie m.in. o migracji, bezpieczeństwie, sytuacji w regionie, a także handlu i inwestycjach. Szczyt zakończy się jutro po południu. Papież wyda nowy dokument na temat ochrony nieletnich. Będą też nowe przepisy i vademecum dla biskupów z całego świata. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież nawiązał do zakończonego dziś watykańskiego szczytu poświęconego ochronie nieletnich w Kościele. Przyznał, że Kościół zlekceważył ogromny problem tych nadużyć popełnionych przez ludzi Kościoła, a władze kościelne kryły winnych. Dodał, że wraz z uczestnikami spotkania wysłuchali świadectw ofiar i zrobią wszystko, by w rozliczeniach tych występków zwyciężyła sprawiedliwość i prawda. Powiedział, że zjawisko przemocy wobec nieletnich jest powszechne i dochodzi do niej na każdym kontynencie. Będziemy współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, ze wszystkimi krajami na forum międzynarodowym, by zwalczyć plagę przemocy wobec setek milionów nieletnich na całym świecie. Papież poświęcił katechezę przed modlitwą słowom Jezusa o miłowaniu wrogów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tysiące zwolenników opozycji przeszło ulicami Moskwy, nosili hasła Rosja bez Putina, władza jest nasza i Rosja będzie wolna. Demonstrację zorganizowano, aby przypomnieć, że 4 lata temu w Rosji został zamordowany lider opozycji Borys Niemcow. Według różnych szacunków w tak zwanym Marszu Niemcowa wziął udział od 8 do 12 tysięcy ludzi. Uczestnicy demonstracji podkreślali, że Rosja pod rządami Władimira Putina jest krajem, który stacza się w przepaść represji. Krytykowali prezydenta za prowadzenie militarystycznej polityki grożącej wybuchem wojny. Biorący udział w Marszu Niemcowa historyk Andrzej Zubow tłumaczy, że Rosjanie z roku na rok pod wpływem represji stają się coraz bardziej dojrzałym społeczeństwem. Liczba niezadowolonych rośnie i elementarne żądania, my chcemy jeść, my chcemy obniżki cen, zmieniają się na postulaty samorządności i demokracji. Mam wrażenie, że już teraz naród może sam przywrócić sobie władzę. Wszyscy uczestnicy akcji protestacyjnej podkreślali, że z jednej strony chcieli uczcić pamięć zamordowanego 4 lata temu Borysa Niemcowa, a z drugiej przypomnieć, że głoszone przez niego idee są wciąż żywe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle informacji i teraz kolejne serwisy w Trójce 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na opady marznące w województwie mazowieckim. Teraz w Warszawie 4 stopnie, w Krakowie 2, cieplej jest na zachodzie Polski, we Wrocławiu 8 stopni. W nocy na wschodzie i północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, mogą marznąć na północy mglisto. Od minus 4 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 0 w centrum, do plus 3 na wybrzeżu. Poniedziałek słoneczny na zachodzie i południu, na wschodzie i północnym wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, od 4 stopni na wschodzie do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład do 55-calowego telewizora marki Samsung. Za 3299 zł otrzymasz 300 zł na kartach podarunkowych. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Czerwona ulotka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. Mnóstwo nowych produktów w jeszcze niższych cenach. Boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu wakum tylko 9,95 za kilogram i 5 kg ziemniaków za 8,99. Więcej na kaufland.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy w trójkowym świecie sportu. Proszę zostać z nami do godziny 19, a witają Adam Malecki i Krzysztof Uniewski. Już za chwilę połączymy się z Innsbruckiem, żeby omówić postawę polskich skoczków na Mistrzostwach Świata. Nasi musieli się niestety obejść medalowym smakiem. A w Zefeld biegły dzisiaj Justyna Kowalczyk i Monika Skinder. Dla juniorki to było wielkie przeżycie móc wystartować z legendą biegów. A jak się zwraca do starszej koleżanki? Po imieniu normalnie Justyna też nie jest jeszcze starszą panią, więc normalnie zwracam się do niej Justyna. Nasi koszykarze tymczasem rozbili bank, pokonali Chorwatów i jadą na mundial. Po 52 latach jedziemy do Chin, także coś niesamowitego, piszemy historię. Na razie nie dociera, ale coś niesamowitego, no. A nawet po 52 latach, no tak, cieszył się Adam Waczyński. Jutro w ramach świętowania z kibicami Polacy w Gdańsku zagrają z Holandią. Aż takich powodów do radości nie mają kibice piłki nożnej. Oni żyją ekstraklasą, ligami zagranicznymi i europejskimi pucharami, a już niebawem do akcji wkroczy reprezentacja Polski. Selekcjoner Jerzy Brzęczek dużo podróżuje. Wyjazd na Wyspy Brytyjskie, później wyjeżdżam do Kamila Glika z Monaco prosto. Następny dzień jest mecz Sampdori z Atalantą i prosto z Genui wracam do Monachium, gdzie będzie rozgrywany mecz Bayern Liverpool. Jesteśmy z Robertem umówieni. Takie sportowe biuro podróży, można powiedzieć. Tak. A mecz z Austrią w eliminacjach Mistrzostw Europy już 21 marca, oczywiście w Wiedniu. Wcześniej, bo już w przyszły weekend, w najbliższy weekend w blokach startowych staną lekkoatleci. Halowe Mistrzostwa Europy w Glasgow mogą stać się okazją do jeszcze większej popularyzacji królowej sportu wśród najmłodszych. Chciałbym tylko, żeby lekkoatletyka na trwałe wpisała się do świadomości dzieci i młodzieży. No, mamy wymieniane nazwiska piłkarzy, trochę pewnie tenisistów, siatkarzy i ja się coraz bardziej cieszę, że nazwiska naszych lekkoatletów są wymieniane w przedszkolu. Niech kolejne pokolenia uczą się lekkiej atletyki, odkrywając kolejnych mistrzów. Rozmarzył się 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. A podobno w Piotrze Lisku już się niejedna dziewczynka w szkole zakochała. Dziwisz się? Nie dziwię się. Mnóstwo uroku. Pewnie nie w przedszkolu jeszcze, ale w tych starszych klasach już zapewne i szkołach tak. Nie zapominamy też, rzecz jasna, o nocy Oscarowej. And the Oscar goes to... W przeszłości filmy o tematyce sportowej otrzymywały Oscary Jako przykład można podać takie produkcje jak Kosmiczny Mecz, Bokser czy Wściekłego Byka Martina Scorsese. W tym przypadku Robert De Niro został nagrodzony statuetką dla najlepszego aktora. Jan Pachlowski opowie o przeplatających się historiach ze świata kina i sportu. A do tego ligi zagraniczne, te piłkarskie. Rzecz jasna, tak bardzo przez Państwa lubiany cykl Niepodległa jedenastka. O kim dziś? O Lechu Poznań. No, wczoraj zwycięstwo z Legią Warszawa 2-0, także musiało być o Lechu Poznań. Opowie pan Stefan Szczepłek razem z Krzyśkiem Uniewskim, a z Ryszardem Turskim, naczelnym miesięcznika F1 Racing. Porozmawiamy o Formule 1, Robercie Kubicy, Williamsie, o przedsezonowych tekstach też, ale też. Testach, o kolarstwie szosowym i o torowym z Adamem Proboszem z Eurosportu i Heniem Sytnerem, który już odpiął narty i przesiada się na dwa kółka. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Zawiedli. Nasi skoczkowie dopiero na czwartym miejscu w konkursie drużynowym w Mistrzostwach Świata w Zefeld. Wygrali z imponującą przewagą Niemcy przed Austriakami i Japończykami. Polacy bronili tytułu mistrzowskiego, a wystąpili w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Stefan Hula. Pozostajemy przy Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Szwedki Stina Nilsson i Maja Dahlqvist wygrały sprint drużynowy techniką klasyczną. Drugie były Słowenki, dopiero trzecie Norweżki. Na ostatnim, 10. miejscu w finale rywalizacji ukończyły Polki, Justyna Kowalczyk i Monika Skinder. U panów nie było mocnych na Norwegów, Johannesa Klebo oraz Emila Iversena. Drugie miejsce zajęli Rosjanie, na najniższym stopniu podium stanęli Włosi. Polacy Maciej Starenga i Dominik Bury ukończyli zawody na 18 pozycji. I znów Norweg na czele. Henrik Kristoffersen wygrał slalom gigant alpejskiego Pucharu Świata w Bansku w Bułgarii. Drugie miejsce zajął Austriak Marcel Hirscher, a trzecie Francuz Thomas van Aert. Z kolei Włoszka Federica Brignone wygrała kombinację w Crans-Montagne. Druga była Kanadyjka Roni Rehm, a trzecia Szwajcarka Wendy Holdener. Manchester United zremisował 0-0, tak? Był tak bezbramkowy jest. Remis, tak się skończyło w szlagierowym spotkaniu Premier League z Liverpoolem. Dziś na Wyspach też inne ciekawe spotkanie. Chelsea zagra z Manchesterem City, ale nie w lidze, tylko w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Ten mecz rozpocznie się o 17:30. No i jak ptaszki te na Wyspach ćwierkają i wróbelki, to może być gilotyna dla Maurizio Sarriego. Tak się mówi, to jeszcze jeden wątek piłkarski z Anglii. Claude Puel nie jest już trenerem piłkarzy Leicester City. Lisy przegrały 6 z ostatnich 7 spotkań, wczoraj u siebie z Crystal Palace 1-4. W Lotto Ekstraklasie Miedź w Legnicy gra z Wisłą Płock. Jest 84. minuta spotkania. Miedź prowadzi 2-1. 18. Krakowia, która wygrała 6 ostatnich spotkań ligowych, spotka się z Jagiellonią. Jeszcze sporty motorowe. Jakub Przygoński zajmuje trzecie miejsce po trzecim etapie rajdu Kataru, pierwszej rundzie Pucharu Świata w rajdach terenowych. Liderem pozostaje Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Tak jak wspominaliśmy, dużo dzisiaj wątków sportowych. Za chwilę przeniesiemy się do Innsbrucku, bo tam jest Kuba Niziński. Tak jak wspominaliśmy, proszę zostać do godziny 19 z nami, a 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sportowej sprawie. Like the stray, you feed it once, and now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. This thing's insane without a care, and the dirt still stains me. So wash me. Your greed. Tak jak wspominaliśmy, przenosimy się do Innsbrucka. Tam jest Kuba Niziński z Radia Kraków. Witaj, Kuba. Witam serdecznie. Na pewno to miejsce poza podium wczoraj w rywalizacji indywidualnej i także teraz drużynowej, no to nie jest spełnienie marzeń. Czy nasi zawodnicy są smutni? Smutni to chyba mało powiedziane. Raczej dzisiaj nie będą nocy oscarowej oglądać, tylko pójdą wcześniej spać, żeby zapomnieć o tym, co tutaj się wydarzyło. Wczoraj po konkursie indywidualnym mówiłem, że no, brak medalu indywidualnie to mogło się wydarzyć, ale brak medalu w rywalizacji drużynowej to na pewno będzie sensacja, bo przecież Polacy prowadzą w klasyfikacji narodów, jeżeli chodzi o rywalizację drużynową. Wygrywają, są najlepsi na świecie, a tutaj poza podium. Ale z drugiej strony na to patrząc i wyniki biało-czerwonych, no to dwa dobre skoki. Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Średnie skoki Piotra Żyły i bardzo słabe Stefana Huli nie pozwoliły dzisiaj nam skoczyć na podium i przedłużyć tej serii medalowej drużynowych Mistrzostw Świata, bo przecież byliśmy brązowi w 2013 roku, na trzecim miejscu w 2015, dwa lata temu ze złotym medalem. Dzisiaj tylko czwarte miejsce, a Stefan Hula tuż po konkursie, schodząc ze skoczni, ze łzami w oczach oceniał dzisiejszą swoją postawę. Liczyliśmy na pewno na więcej i stać nas przede wszystkim na więcej. Ja o sobie, o moim konkursie mogę powiedzieć, że pierwszy skok był zły, był bardzo zły. I to też jakby nie było, przyczyniło się do tego, że nie mogliśmy, znaczy walczyliśmy oczywiście, ale że nie mogliśmy stać przynajmniej stopień wyżej. Boli, bo każdy z nas daje z siebie wszystko, chciał wszystko zrobić jak najlepiej. Taki jest sport. Można ocenić, co nie wyszło, co nie zagrało? Zaczęło się fajnie, bo w próbnej serii oddałem bardzo, bardzo przyzwoity skok, bardzo fajny i liczyłem, że dzisiaj takie skoki będę oddawał. Niestety skok w pierwszej serii szczególnie był nieudany. Pozycja jazdowa zaszwankowała i no nie ma co mówić. No. Drugi skok lepszy, ale to też nie jest to, czego bym od siebie oczekiwał przede wszystkim. Moja forma w tym sezonie też nie jest na bardzo wysokim poziomie, nie jest ustabilizowana. Czasami się pojawiają bardzo dobre skoki, czasami nie. Takie to ciężkie dla mnie po prostu. Ten dzień dzisiaj naprawdę no, boli mnie, bardzo mnie boli. Bardzo boli także kibiców, którzy tutaj przyjechali na Bergizel, by dopingować biało-czerwonych, bo liczyli na zdecydowanie więcej. Teraz nie można myśleć zbyt długo, bo przecież w czwartek kwalifikacje do konkursu na normalnej skoczni, w piątek jeszcze rywalizacja w konkursie ostatnim na tych Mistrzostwach Świata i to będzie ostatnia nadzieja na to, że ten medal w skokach narciarskich z Austrii przywieziemy. Ale dzisiaj też mieliśmy dobre informacje o poranku, co prawda bez medalu, ale w biegach narciarskich, no historyczny moment, w biegu drużynowym, sprinterskim wystartowała znowu wśród najlepszych Justyna Kowalczyk. No ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Mimo, że zakończyła karierę, teraz jest trenerką, postanowiła razem ze swoją podopieczną Moniką Skinder stanąć na starcie i dziewczyny awansowały do ścisłego, wielkiego finału tej rywalizacji. Justyna Kowalczyk po tym starcie, gdzie ostatecznie zajęły 10. miejsce, mówiła, że no, gdyby pospieszyła się w życiu, to mogłaby być mamą Moniki Skinder. A tutaj pani trener ze swoją podopieczną, no to się nie zdarza często, albo chyba nigdy nawet się nie zdarzyło, jeżeli chodzi o biegi narciarskie, by w ścisłym finale biegła trenerka z zawodniczką. No a dla tej młodej Moniki Skinder był to pierwszy start na Mistrzostwach Świata w seniorskiej rywalizacji, a przecież zupełnie niedawno zostawała wicemistrzynią świata juniorek. Jestem szczęśliwa, że udało się nam dostać do tego finału. Był to nasz dzisiejszy cel. Osiągnęłyśmy go, więc możemy wywnioskować, co się nam udało, co nie. Wiadomo, jest jeszcze dużo pracy przed nami, żeby dojść do tej czołówki, bo widać jednak uciekła nam, ale myślę, że jest to do zrobienia. Jak się biegło razem w parze z idolką Justyną Kowalczyk? Wszyscy pamiętamy to zdjęcie, które obiegło Polskę. Jak ty, jako mała dziewczynka, robisz sobie zdjęcie z wielką gwiazdą Justyną Kowalczyk? No kiedyś na pewno nie spodziewałam się, że dojdzie do takiego czegoś, że będę mogła pobiec z Justyną Kowalczyk. Było to dla mnie nierealne. Dzisiaj naprawdę jestem szczęśliwa, że mogłam z nią pobiec. Był to dla mnie nawet zaszczyt, że mogę z taką tytułowaną zawodniczką pobiec w tej sztafecie. No nic, mogę się teraz cieszyć jedynie i przygotowywać się do dalszego sezonu. Monika, wicemistrzostwo świata juniorek, zupełnie niedawno, teraz 10. miejsce wśród seniorek w biegu drużynowym. Z czego się bardziej cieszysz? Myślę, że chyba bardziej z tego medalu. Nikt oprócz Justyny Kowalczyk nie udało się nikomu zdobyć takiego osiągnięcia. Jest to dla mnie ogromny sukces, bo na początku sezonu jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że mogę osiągnąć taki rezultat. Po tym medalu udowodniłam sobie, że jestem w stanie osiągnąć dużo przy ciężkiej pracy. myślę, że jest dużo do zrobienia. Co powiedziała ci pani trener po skończonym biegu sprinterskim teraz? Że muszę stawić czoła mediom teraz, więc jakoś myślę, że udało mi się. Może jedne lepiej, drugie gorzej, ale myślę, że bieg będziemy analizować wieczorem przy spotkaniu. A jak się zwracasz do Justyny? Justyno? Pani Justyno? Pani trener? Nie, po imieniu normalnie. Justyna też nie jest jeszcze starszą panią, więc normalnie zwracam się do niej Justyna. Ale słyszałem, że na treningu jest ostro. No zdarza się, nie powiem, że nie, jest trochę ciężko, no ale nic, nikt nie mówi, że będzie lekko, jak chce się osiągnąć najlepsze wyniki, dla mnie było to oczywiste, że będzie ciężka praca, tak też jest. Powiedz mi, czy ta seniorska walka to jest taka rzeka, która płynie bardzo mocno, jak to oceniasz teraz? Bardziej skupiam się na tej juniorskiej walce, bo wiem, że do seniorek jeszcze dużo mi brakuje, dużo pracy, są to dziewczyny no, najlepsze na świecie. Dziewczyny zdobywają puchary świata, jak widać medale. No jest tutaj na pewno ciężko rywalizować z tak dobrymi dziewczynami, ale staram się na to nie patrzeć, tylko zrobić swoje. Oceniasz teraz, ile ci jeszcze brakuje? Ma znaczenie, wiem, że mi brakuje jeszcze naprawdę dużo ciężkiej pracy jest przede mną, żeby osiągać takie rezultaty. W takim razie jaki plan na wieczór po takim biegu? Odpoczynek na pewno i gorący prysznic. Ale przed mediami na pewno był to występ na medal Moniki Skinder. 10. miejsce w biegu drużynowym sprinterskim z Justyną Kowalczyk, a ja przypomnę, że skoki na Mistrzostwach Świata, ostatnia nadzieja biało-czerwonych w piątek. Bardzo dziękujemy. Z Innsbrucka relacjonował Kuba Niziński. Mamy nadzieję, że następnym razem będzie miał nieco lepsze wieści. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Rozłóż przede mną księgę zaklęci wróż, okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. Utonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień, wyssanych z twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz. Mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Zaśpiewali Happy Set, a teraz będziemy mówić o koszykówce. Kibice tego sportu noszą głowy wysoko. O tym dlaczego powie Filip Jastrzębski. Nasi koszykarze zagrają na Mistrzostwach Świata po raz pierwszy od 52 lat. Ta sztuka udała się kilkunastu zawodnikom Mike'a Taylora. Bez wielkich gwiazd, ale za to ze zgranym zespołem. Reprezentacja Polski zapewniła sobie awans, wygrywając na wyjeździe z Chorwatami. Dokonaliśmy wszyscy razem naprawdę rzeczy niemożliwej. Mówił kapitan Adam Waczyński. Cierpliwie czekaliśmy na szansę. Wyszli na nas naprawdę agresywnie. Nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi w ataku. Nie mogliśmy trafić. Na szczęście nie można powiedzieć, że szybko, ale przełamaliśmy się i co najważniejsze, zdobyli w pierwszej kwarcie tylko 16 punktów, więc to też nie jest Bóg wie jak ile, więc krok po kroku nadrobiliśmy te straty, do połowy było 4, potem 2 i tak szliśmy, aż w końcu i przełamaliśmy. Graliśmy bardzo dobrze w obronie w drugiej połowie czwartej kwarty, gdzie zbieraliśmy praktycznie każdą piłkę w obronie i myślę, że to był klucz do zwycięstwa. W tej czwartej kwarcie myślę, że to można tak nazwać zwycięstwo doświadczenia nad młodością. To było kluczowe. Zachowaliśmy spokój, graliśmy dobrze w obronie na sam koniec i te zbiórki w obronie były bezcenne i dały nam zwycięstwo. Poczuliście już powagę sytuacji? Co się właśnie wydarzyło? Jeszcze do końca do nas to nie dociera, ale powolutku, pomalutku na pewno do tego zaczniemy przyzwyczajać. Pan jako kapitan, jak pan oceni całe te eliminacje, waszą grę? Były wzloty, upadki, lepsze mecze, gorsze mecze. Koniec końców znaleźliśmy się w bardzo dobrej sytuacji. Wygraliśmy ciężki mecz z Chorwacją u siebie, z wielkimi gwiazdami koszykówki. Potem bardzo ważny mecz u siebie z Włochami, co też nas ustawiło w takiej pozycji. I myślę, że po prostu konsekwencja to, że jesteśmy tyle czasu razem, tkwimy w tym systemie. Każdy z nas jest w coraz lepszym zespole, ma coraz większą rolę i to przynosi owoce w reprezentacji. Jakieś podstawy chińskiego będą uczone? Oczywiście, że tak. Trzeba będzie się tam dogadać. Na pewno podstawowe słówka zaczniemy się uczyć. Mecz w Varaždinie był bardzo trudny. Na początku Polacy przegrywali już 14 punktami, ale od drugiej kwarty byli już dużo lepsi. Kluczowe były celne rzuty za 3, które trafiał Łukasz Koszarek. To dopiero do nas dojdzie, natomiast jest bardzo dużo radości w szatni i naprawdę świetna sprawa, świetne uczucie po tylu latach, gdzie tak naprawdę te eliminacje były różne i nie układały się tak, jakbyśmy chcieli, a koniec jest świetny. To spotkanie niezwykle trudne, zaczęło się bardzo źle. Nerwowo przede wszystkim, czuliśmy presję, czuliśmy odpowiedzialność i nigdy nie da się przygotować dobrze, idealnie do takich momentów, dopóki ich nie przeżyjesz. I to był nasz taki pierwszy raz, więc zaczęliśmy bardzo źle. Ale o to chodzi, że masz 40 minut, możesz wrócić do gry, szczególnie to koszykówka, że 2-3 minuty spowodują, że jesteś blisko już. Także walczyliśmy, graliśmy i udało się na koniec przełamać ich. Kamień z serca już chyba spadł. Presji nie ma, także w poniedziałek chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i bawić się z kibicami. Można się bawić i świętować, bo awans na Mistrzostwa Świata to bardzo duża sprawa, o czym tuż po meczu mówił wzruszony i uradowany Adam Chrycaniuk. Zawsze przy takich momentach te hektolitry potu i wyrzeczeń i zarwanych wakacji, i zarwanych nocy przy podróżach, to wszystko się zwraca i w takich momentach zawsze warto być i przy takiej drużynie warto zawsze być i zrobiliśmy coś niesamowitego. Jedziemy do Chin, gdzie jeszcze nie tak dawno temu ten cel był dosyć daleko. Dzisiaj mamy to w swoich dłoniach i kwalifikacje, przejście takiej w sumie wyboistej drogi, ale z drugiej strony pięknej i nagle awansujemy do Mistrzostw Świata. To jest na pewno coś, o czym każdy sportowiec marzy, szczególnie koszykarz, gdzie ostatni awans był 50 parę lat temu, także ta historia gdzieś tam się zapisze. Mistrzostwa Świata odbędą się we wrześniu w Chinach. W marcu Kobe Bryant wylosuje nam rywali. Dziękujemy za relację Filipowi Jastrzębskiemu. Świetne koszykarskie wiadomości. Przypominamy jutro świętowanie z kibicami w Ergo Arenie. Mecz z Holandią to tylko formalność. Jesteśmy Państwu winni jeszcze jedną wiadomość piłkarską. Nie powiedzieliśmy, jak zakończyło się spotkanie Miedzi Legnica z Wisłą Płock. Miedź wygrała 2-1. A w Pucharze Ligi Angielskiej to już finał. Manchester City gra z Chelsea, a właściwie Chelsea z Manchesterem City. Właśnie przed chwilą pierwszy gwizdek sędziego. W naszym studiu gość. Będziemy rozmawiać o Formule 1, o testach przedsezonowych, o Robercie Kubicy, o Williamsie, a także o innych zespołach. Ryszard Turski, naczelny miesięcznika F1 Racing. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Was. O, coś śmignęło, przejechało jakaś, ale nie brzmiało jak bolid Formuły 1. Williams jako jedyny nie wystawił w pierwszych dwóch dniach swojego bolidu podczas testów pod Barceloną. Przypomnijmy, z czego to wynikało, z czego wynikały te problemy. No z prostej takiej rzeczy, że po prostu samochód nie był gotowy. Nie był gotowy na pierwszy dzień, nie był gotowy na dzień filmowy, który można było wcześniej i wtedy wykorzystać okazję przede wszystkim nawet chociażby do odpalenia silnika, zobaczenia jak współpracuje z jednostką napędową. No tak się niestety zdarza, z reguły to się zdarza w zespołach, które mają trochę za mało pieniędzy i muszą iść na jakieś pewne kompromisy. Myślę, że w tej chwili już to będzie troszkę lepiej, ale no niemniej pewien niesmak pozostał, mleko się rozlało, trzeba tylko to mleko pozbierać. Robert Kubica i George Russell mimo wszystko przejechali kilkadziesiąt okrążeń. Czy coś wiadomo po tych okrążeniach? Coś można powiedzieć o tym, jak się spisuje bolid? No myślę, że tylko to, że bolid jeździ, tak? Bo trudno jest po tak małym dystansie, który przyjechali obydwaj kierowcy, cokolwiek powiedzieć na temat auta. No najważniejsze, jak ja mówię, że odpaliło, przejechało i jest w stanie jeździć. Można dokonywać pierwszych pomiarów, można dokonywać pierwszych analiz, a żeby cokolwiek dalej ocenić, to jest za mało. Sam Robert powiedział, no co 12 okrążeń, co on może powiedzieć na temat samochodu? Jak to się w kontekście pozostałych zespołów, które przejechały już po kilkaset okrążeń. No właśnie, ale z drugiej strony, patrząc na mowę ciała Roberta Kubicy i na jego wyraz twarzy, no to widać, że tam problem jest większy. Do jakiego stopnia myślisz, że teraz jest to wszystko w rękach, znaczy nie wszystko, ale duża część w rękach kierowców, żeby ten bolid polepszyć? No ja myślę, że większość jest jednak w rękach inżynierów, a nie kierowców, tak? Bo kierowcy dosyć szybko zidentyfikują to, z czym samochód ma problem, prawda? Czy opony się dogrzewają, czy po prostu się uślizgują, czy ma dobrą aerodynamikę, czy można wejść pełnym gazem, jak się zachowuje. Także to myślę, że tu jest większe pole do popisu dla inżynierów. Kierowcy zrobią swoje, na razie mieli za mało kilometrów, żeby powiedzieć cokolwiek więcej na temat tego samochodu. Ale tak jak mówię, bądźmy dobrej myśli. To, co już się wydarzyło, to się wydarzyło. To można powiedzieć, że oczywiście jest wpadka. Możemy być, my jako kibice, szczególnie zawiedzeni, zdenerwowani. Ja się bardzo współczuję tym, którzy pojechali do Barcelony, bo to jest fajnie, kiedy po prostu tak towarzyszy ma tu nagle. Jeden dzień cisza, drugi dzień cisza, trzeci dzień nie wiadomo. O 4 rano pojawia się samochód. Wszystko jest ukryte. Po południu to wyjeżdża. Na swojego bohatera czekają wszyscy do ostatniego dnia, który też nie może za dużo pojeździć. Także to było. Teraz skupmy się na tym, co się będzie działo od wtorku. A jest nadzieja na to, że Williams nie będzie ostatnim zespołem w stawce, tak jak było w poprzednim sezonie? Nadzieja jest zawsze, tak. A jak to będzie, to ja zresztą w wypadku testów zawsze jest taki, staram się być ostrożny, ponieważ mówię, my obserwujemy to, co po prostu tak widzimy na zewnątrz, tak? A nigdy dokładnie nie wiemy, co robią zespoły, co robią inżynierowie, z jakim zapasem paliwa jedzie samochód, co po prostu w tym momencie sprawdza, w jaki sposób jest mapowanie silnika ustawione. Także oczywiście pewne rzeczy możemy wyciągnąć, takie wnioski, że jeżeli któryś z samochodów przejechał po prostu, założył pełen cykl, jeździł przed południem, po południu, bez awarii, okej, ma jednostkę całą napędową, niezawodną. Jeżeli nie ma jakichś niespodziewanych piruetów, okej, aerodynamika dobrze pracuje, z oponami też to dobrze współgra. Pozostałe rzeczy to trudno jest ocenić. No, przypomnij sobie, jak Brown jakby startował, kiedy przejął Hondę. Musiał specjalnie kombinować, bo nagle zobaczył, że może osiągać dużo lepsze czasy, więc powiedział, nie, my tutaj troszkę spowolnimy, bo po prostu za dużo pokażemy na początek, a musimy zaskoczyć, bo my nie wiemy, co będzie dalej w ciągu sezonu. No i się okazało, ta strategia była dobra, prawda? Bo na początku zaskoczyli, już później nie było tak łatwo, także ten tytuł udało im się dojść do końca. No nie wierzę, żeby Williams sięgał po tytuł, ale wierzę, że odbije się po prostu od tego dołka, w którym się od dłuższego czasu znajduje. A dlaczego znalazł się w tym dołku? Bo to przecież jest zespół z ogromnymi tradycjami, z piękną historią. Jak myślisz, gdzie tutaj jest pies pogrzebany? Myślę, że era takich familijnych zespołów pomału się kończy, prawda? No poza Ferrari, ale Ferrari też to trudno nazwać zespołem familijnym, ponieważ należy do dużego koncernu samochodowego. Taka sama sytuacja jak w Williamsie jest przecież w McLarenie, także tu musimy patrzeć pod tym kątem. Już może metoda zarządzania czymś takim, trzeba ją po prostu zmienić, a przede wszystkim potrzeba więcej pieniędzy. W momencie, kiedy jest niejasna ta struktura troszkę udziałowców, kiedy każdy chce coś tam ugrać, potrzebny jest jeden duży gracz z dużymi pieniędzmi. Czemu Mercedes nie ma kłopotów, czemu Ferrari nie ma kłopotów, czemu Red Bull nie ma kłopotów? Bo mają pieniądze, mają stabilne zasilanie finansowe. Reszta zespołów, jak popatrzymy, albo im się się udaje, albo im się nie udaje. No Haas akurat jest, też ma pewne zaplecze finansowe, bardzo dobre. Wybrał też dobrą opcję, jeżeli chodzi o w ogóle starty w Formule 1, tak? Nie budował od podstawy bolidu, tylko kupił sobie prawie gotowca. Także jest kwestia wyboru tej ścieżki. Myślę, że w tej chwili, no, w Williamsie też jest takie poszukiwanie, no bo z jednej strony fajnie jest utrzymać Williamsa, nawiązując do tradycji, nawiązując do nazwiska Franka Williamsa. Być może Claire nie najlepiej się w tej roli sprawuje. Trudno mi jest to ocenić. Możemy sobie tylko na podstawie tego, co do nas tam dociera, co słyszymy, jakiś tam plotek i pogłosek, aczkolwiek mówię to jakby na samym końcu. Niemniej, no, jedno jest faktem. No, zespół dawno niczego po prostu nie osiągnął spektakularnego. Najwyższy czas, żeby się to udało, więc coś tam nie działa. Po prostu trzeba albo zmienić jakieś osoby, albo zmienić sposób podejścia, no i tyle. Albo dorzucić trochę pieniędzy. No to przede wszystkim, no bo spójrzmy, no jeżeli założmy zespół co roku, musi walczyć o te pieniądze, które pozwolą mu wystartować, dalej funkcjonować, no to nie jest tak łatwo. No, wyjątkiem jest Force India, tak, który miał kłopotów finansowych, jakoś sobie radziło, znajdywało to budżety i wbrew pozorom akurat zawsze trafiało dosyć dobrze z konstrukcją samochodu. Może Williams poszukuje nie w tym kierunku rozwiązań, może chce to jak kiedyś to było, że zaskoczyć po prostu wszystkich tak spektakularnie, że każdy powiedział, wow, to jest Williams, nareszcie się odrodził. Może te czasy już minęły, może trzeba zupełnie inaczej na to patrzeć. Ryszard, powiedziałeś o tych najsilniejszych, czyli Mercedes, Ferrari i Red Bull. To szczególnie pomiędzy Ferrari a Mercedesem znowu wszystko się rozstrzygnie w tym sezonie? Podejrzewam, że tak, no bo to są dwa najsilniejsze zespoły, tak, z bogatą tradycją, a przede wszystkim, mówię, no, z zapleczem finansowym, które pozwala dosyć szybko wprowadzać nowinki, modyfikacje. No pamiętajmy, w zeszłym roku, przeprawda, Mercedes nagle wykombinował z tymi po prostu kołami, udało się dzięki temu trochę zyskać, trochę przewagi nad Ferrari. No oczywiście ważna jest też, oprócz samej już konstrukcji, jest psychika kierowców. No wbrew pozorom akurat zespół Mercedesa ma troszkę silniejszą tą psychikę aniżeli Ferrari z Vettelem. Red Bull jest nie wiadomo, no. Max Verstappen jest oczywiście bardzo talentowanym kierowcą, ale też jest kwestia takiej stabilności tutaj psychofizycznej. No jeżeli człowiek jest zanerwowy, w tym to nie jest tak. Nie chodzi o to, żeby wykonać piękny manewr, zrobić jedno piękne okrążenie, czy po prostu wyprzedzić na którejś takiej szykanie, czy cokolwiek innego takiego spektakularnego zrobić. Ważne jest, kto dojedzie do mety na pierwszym miejscu. Ten człowiek zdobywa najwięcej punktów, ten wygrywa wyścig. Zresztą podobnie jest w rajdach. A kto może zamieszać w stawce spoza tych bogatych? Kto może być czarnym koniem? Ja tak patrzę, to ja mam swojego ulubionego kierowcę od wielu lat, to nie ukrywam, to jest Kimi Raikkonen i myślę, że to, że w tej chwili odrodziła się Kiepa Saubera jako Alfa Romeo. Może pomóc. Myślę, że oni mogą, może Haas doskoczyć, a czy Red Bull? No Red Bull zobaczymy, jak sobie poradzi z silnikiem Hondy, Renault jak sobie poradzi ze swoim. Tutaj jest taka wielka niewiadoma. Myślę, że musimy poczekać wszyscy nie tyle nawet do testów tych, które zaczną się we wtorek 26, ale poczekać już do kwalifikacji do Grand Prix Melbourne. Niemniej myślę, że będzie ten sezon na pewno będzie ciekawszy niż ubiegły. A z kierowców na kogo zwrócisz szczególną uwagę? Oczywiście pomijając te największe gwiazdy, które zawsze elektryzują. Czy taki Charles Leclerc może być gwiazdą światowego formatu już od tego sezonu? Może być, ale takich kierowców jak Leclerc pojawiło się sporo. Mamy bardzo dużo młodych kierowców, którzy nie mają jeszcze żadnego punktu zdobytego w Mistrzostwach Świata, więc każdy z nich będzie chciał się pokazać jak z najlepszej strony. A ja będę śledził przede wszystkim to, jak i chyba i wy, i każdy w Polsce, Roberta Kubica. No, to jest dla nas główny bohater i główna osoba, na której skupimy swoją uwagę. Oczywiście dzisiaj. Byleby nie przyjeżdżał na końcu. Dzisiaj noc Oscarowa. Myślę, że za jakiś czas będziemy się emocjonować tym, czy film o Robercie Kubicy dostanie Oscara, czy nie. Na pewno opowieść filmowa. Bardzo ci dziękujemy. Ryszard Turski, naczelny miesięcznika F1 Racing, był naszym gościem. Początek Formuły 1, pierwszy wyścig 27 marca, Melbourne? Nie, 17. A, 17. 17 zaczyna się weekend, ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Do usłyszenia. Zimno jak martwa cholera, zielono-biało drzewa na przystankach, dorośli klną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. On nie jest stąd jak połowa tego miasta. ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ram. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał, aż w końcu syn podliczył zyski, straty i do wykarmienia pyski. Więc Mikołaj wsiadł w sanie PKP i odjechał tam, gdzie niemena śpią sny. I kolorowo było, bo lato jak drut i kolorowych metali skup. Jesienią się grzał w pustostanach z kolegami, omijał nieszczęścia, co chodzą parami, w mundurach i lęku, bo też są przyjezdni i gubią się w mieście dziewięciu zajezdni. W finale Pucharu Ligi Angielskiej Chelsea remisuje w 16 minucie 0-0 z Manchesterem City. Tak? Pamiętamy też o tym, że w Gdyni jest, odbędzie się losowanie grup Mistrzostw Świata do lat 20 i też mamy rękę na pulsie, obserwujemy to, co się dzieje i podamy, z kim zagrają Polacy. Podamy, a teraz nie o piłce, tylko o żeglarstwie. Uwaga, sympatycy tego sportu, o tym młodym człowieku niebawem może zrobić się głośno. Zresztą sam Michał Weselak opowie, na co się porywa w najbliższym czasie. To jest porównywalne do lotów w kosmos z mojej perspektywy, ponieważ jest to samotny rejs przez ocean z Francji na Karaiby. Są to regaty samotników Mini Transat 2019 rok. Co to będzie za jacht, którym pan będzie żeglował? Jacht jest wielkości skorupki od orzecha, natomiast jest to węglowa skorupka od orzecha, ponieważ jacht jest zbudowany idąc za trendami najnowszej technologii, czyli mam całkowicie węglowy jacht, bardzo lekki, bardzo szybki, ma 6,5 metra długości, 3 metry szerokości i 2 metry zanurzenia. Wysokość masztu to 14 metrów, jacht jest ogromnie przeżaglowany i służy do szybkiej oceanicznej żeglugi regatowej. Regaty samotnicze bez zawijania do portów? Są dwa etapy. Pierwszy jest z Francji na Kanary, tam jest przerwa i odpoczywamy. Natomiast drugi etap to już jest skok przez ocean, czyli z Kanarów na Karaiby. Kiedy to przedsięwzięcie się rozpocznie? Start regat jest 22 września. Natomiast ja już muszę być tam 3 tygodnie wcześniej, żeby dopilnować wszystkich formalności. Tak wymagają organizatorzy, żeby być przygotowanym, być gotowym do kontroli jachtów, do kontroli medycznej, do kontroli uprawnień, do kontroli tego, co mamy na pokładzie. Nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że no, to jest na pewno drogie przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie jest drogie, natomiast trudniejsze w przedsięwzięciu nie jest zdobycie pieniędzy, a przygotowanie się do niego fizycznie, psychicznie oraz przede wszystkim technicznie, ponieważ start w regatach wiąże się z wykonaniem rejsów kwalifikacyjnych. Dla mnie jest to 1500 mil w regatach klasowych oraz rejs samotniczy o długości 1000 mil. Ile pan będzie żeglował? Jak pan zakłada? Mniej więcej taki orientacyjny czas. Ja mam bardzo szybki jacht, więc zakładam, że pierwszy etap to jest około 5 dni do tygodnia, natomiast drugi etap to jest około 2 tygodni. Takie są najkrótsze przeloty obecnie najnowszych jachtów sprzed 2 lat, czyli z 2015 roku. To rzeczywiście szybko, to nie spodziewałem się, że to jest aż tak krótki okres. Jedziemy w Passatach, jedziemy z wiatrem. Łódka jest przystosowana do żeglugi ślizgowej, żeglugi z wiatrem. Mamy ogromne powierzchnie żagli, lekkie kadłuby, no i jesteśmy przygotowani do tego. Natomiast spędzić 2 tygodnie samotnie na oceanie nie jest łatwo, bo musimy się zmierzyć z przeciwnościami losu, z którymi musimy sobie poradzić sami. Jeżeli wyskoczy nam jakaś awaria na jachcie, takie awarie się zdarzają, ponieważ jachty są piekielnie szybkie i są narażone na bardzo duże obciążenia, musimy sobie z taką awarią poradzić sami. Jeżeli zdarzy się awaria z nami, z naszym ciałem, z naszym mózgiem, też musimy sobie z tym poradzić, więc spędzenie 2 tygodnie na oceanie w przestrzeni 1,5 metra kwadratowego na wysokości 1,30 m. Ciasna ta kawalerka. No ciasna. Natomiast daje ogromne możliwości i zmienia perspektywę, ponieważ ja nawet na jachcie nie mam toalety, nie mam kambuza, wszystko co mam na pokładzie jest ograniczone do minimum. Ograniczone do minimum i nastawione na prędkość. Wszystko co mam jest najnowszej technologii, nawet akumulatory mam litowo-jonowe, które ważą 10 kilo, a nie 35, więc wszystko jest nastawione na prędkość. Zmiana perspektywy jest w tym momencie, ponieważ my wracając do domu doceniamy to co mamy. Doceniamy kuchnię, doceniamy toaletę, doceniamy ciepłą wodę. Doceniamy to, że możemy sobie zrobić jedzenie, doceniamy kontakt z ludźmi, z naszymi bliskimi przede wszystkim, ponieważ na jachcie mamy tylko radio. Nie możemy mieć kontaktu z lądem, ponieważ takie są przepisy klasowe i tak duch klasy żegluje na pokładzie cały czas z nami, że po prostu nie mamy tego kontaktu z lądem. Mówi pan, że po regatach docenia się jedzenie. Rozumiem, że waży każdy gram tak naprawdę na łodzi. Co pan zabiera ze sobą do jedzenia właśnie? Jedzenie mamy liofilizowane. Są to tak zwane trociny, natomiast te trociny zawierają wszystkie elementy, które nam są niezbędne. Witaminy, mikroelementy, makroelementy, które są dostosowane też przez naszych dietetyków, ponieważ dieta jest bardzo ważna na pokładzie mini, daje nam energię, daje nam możliwość zregenerowania się i tak naprawdę też podnosi na duchu, bo zagotowanie wody i zjedzenie ciepłego posiłku już jest plusem, już jest podniesieniem na duchu. Posiłki są bardzo ważne, ponieważ nasz organizm pracuje 24 godziny na dobę. My nie mamy normalnego trybu, nie śpimy po 6, po 8 godzin dziennie, tak jak normalny człowiek, tylko śpimy drzemkami po 15-20 minut, w cyklach co 3 godziny, co 4 godziny, co 6 godzin, w zależności od tego, jak nam pozwala na to warunki meteorologiczne. A da się do tego przygotować, do takiego spania właśnie na raty i takiego bardzo krótkiego? Trzeba. Jest. A jak pan to robi? Ja robię to od 3 lat. W sensie żegluję już samotnie od 3-4 lat. Na tyle sprawdzam swój organizm, że wiem, że sobie z tym poradzi. Jest to bardzo trudne, jest to cholernie trudne. Bo na sucho w domu się nie da, prawda? Jest to bardzo wyczerpujące do organizmu i jest to niezdrowe, ponieważ po takim rejsie my musimy się, każdy zawodnik musi się z powrotem przestawić na tryb lądowy. Próbować zasnąć i przespać całą noc, czego się nie da zrobić przez pierwszy okres pobytu na lądzie. Osoba, która mnie wspiera, Radek Kowalczyk, powiedział mi, że pół roku przystosowywał się po swoich regatach do tego, żeby przespał 8 godzin w nocy. Inaczej on się budził co godzinę, co pół godziny, co 2 godziny. Musiał coś zrobić i pójść spać. Opowiadał Michał Weselak. Trzymamy za Michała kciuki. Mamy nadzieję, że spisze się świetnie w tych wrześniowych regatach przez Atlantyk. W finale Pucharu Ligi Angielskiej 21 minuta spotkania Chelsea z Manchesterem City wciąż remisują 0-0. A w lotto Ekstraklasie dzisiaj jeszcze jedno spotkanie o 18:00. Przypominamy, Krakowia przy Kałuży zagra z Jagiellonią Białystok. Wielkimi krokami zbliżają... Trzecia strona medalu. Dziękuję bardzo. Wielkimi krokami zbliżają się spotkania dorosłej reprezentacji Polski. Za 25 dni podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się z Austrią w swoim pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Trzeba przyznać, że selekcjoner kadry narodowej różni się od swojego poprzednika. O ile Adam Nawałka na konferencjach prasowych nie mówił nic, tak Brzęczek kilka rzeczy wyściubiał. Te kwestie, które były schowane między wierszami, wyczytał Jan Kałucki. Każdy, kto choć raz grał w gry strategiczne albo interesuje się historią, wie, że podczas bitew nie można wysuwać najgroźniejszych dział na pierwszy ogień. Tak było chociażby pod Grunwaldem. Na początku lekka jazda litewska i tatarska uderzyła na artylerię i piechotę krzyżacką. Mówię o tym dlatego, bo historia jest nauczycielką życia i należy wyciągać z niej wnioski. Kibice w internecie są przekonani, że Polska, mając w składzie Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika i przede wszystkim Krzysztofa Piątka, powinna wyjść na mecz z Austrią 3 napastnikami. Zupełnie jakby zapomnieli o tym, że czas na eksperymenty minął. Zresztą Jerzy Brzęczek przypomniał inną historię, nie tak odległą jak wspomnianą przeze mnie bitwę z XV wieku. Myślę, że pamiętają Państwo taki mecz Polska-Cypr w Gdańsku, gdzie zagraliśmy bodajże 5 czy 6 napastnikami i zakończył się wynikiem 0-0. Ja wiem, że to jest dla nas bardzo ważna rzecz, mamy na dzień dzisiejszy. Tych 3, którzy są w tej pierwszej linii, są na poziomie na pewno światowym, ale na boisku może wygrać tylko 11 zawodników. Tych 5 napastników to Mirosław Okoński, Jan Furtok, Włodzimierz Smolarek, Jan Urban i Dariusz Dziekanowski. Na papierze atak marzenie, ale zostawmy już wątki historyczne. Jerzy Brzęczek na specjalnie zwołanej konferencji prasowej dał do zrozumienia, że z Austrią zagramy 1 napastnikiem. Do tej pory tego typu ustawienie dało nam po 1 punkcie w meczu z Włochami i Portugalią w Lidze Narodów. Nie ilość zawodników ofensywnych, napastników będzie decydowała o skuteczności, tylko to jak ta drużyna się będzie prezentowała. Poruszała. My musimy po prostu zachować rozsądek i mieć tą świadomość, co będzie najlepsze i najskuteczniejsze dla reprezentacji. Nie to, jakich zawodników w danym momencie momencie będziemy wystawiać, tylko dlatego, że są skuteczni. Powiedział Brzęczek, który dał do zrozumienia, że w Wiedniu tym jednym napastnikiem na szpicy będzie Robert Lewandowski. Pozycja Roberta jest jasna. Oczywiście są teraz zawodnicy, którzy zaczynają na tej pozycji również odgrywać bardzo znaczące role. To są piłkarze o niesamowitych umiejętnościach, którzy są bardzo skuteczni, ale również zawodnicy bardzo inteligentni i świadomi, dający sobie sprawę z tego, w jakim są otoczeniu, w jakim my jesteśmy realiach, jaką mamy reprezentację i co chcemy osiągnąć. Każdy z nich musi się czuć ważny, ale oczywiście są później decyzje. Nie wszyscy z tych decyzji będą zadowoleni, ale muszą je akceptować. Tradycyjnie reprezentacja Polski ma problem na boku obrony. Maciejowi Rybusowi odnowiła się kontuzja, a Arkadiusz Reca nie przebił się do składu Atalanty. Jednocześnie można się domyślić, że na liście powołanych nie znajdzie się Przemysław Frankowski, który niedawno przeszedł do Chicago Fire, oraz Karol Linetti. Karol wie, jaki jest mój przekaz, wie, czego od niego oczekuję. Każdy wie, jaki to jest człowiek, ale myślę, że również każdy z nas, oceniając jego mecze reprezentacji, dochodzi do takiego wniosku, że czegoś jeszcze nie pokazał. Ja mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień i to pokaże. Wyjściową jedenastkę na mecz z Austrią można więc skompletować już teraz. Nie wiadomo jedynie, kto stanie między słupkami. Wojciech Szczęsny czy Łukasz Fabiański. Selekcjoner reprezentacji Polski zdradził jednak, że powoła dwóch zawodników, którzy do tej pory grali w młodzieżówce. Jerzy Brzęczek nie chciał powiedzieć, kogo ma na myśli, ale ciągnięty za język zdradził, że jest pod wrażeniem Szymona Żurkowskiego, który po sezonie zasili szeregi Fiorentiny. Na pewno jest to zawodnik, który robi duży postęp. Na pewno jest to zawodnik, który jest w naszym kręgu zainteresowań. Myślę, że jest to zawodnik na dzień dzisiejszy najbliżej powołania, jeżeli chodzi o to pierwsze zgrupowanie marcowe. Teraz przed Jerzym Brzęczkiem, jak on sam mówi, pozytywny ból głowy oraz turnę po Europie. Po spotkaniach z kadrowiczami występującymi w lidze włoskiej zamierza odwiedzić Wyspy Brytyjskie. Plan na następne 3 tygodnie wygląda tak, że następny tydzień jest ten wyjazd na Wyspy Brytyjskie. Później wyjeżdżam do Kamila Glika z Monaco prosto. Następny dzień jest mecz Sampdori z Atalantą i prosto z Genui wracam do Monachium, gdzie będzie rozgrywany mecz rewanżowy Ligi Mistrzów Bayern Liverpool. Jesteśmy z Robertem umówieni. To będzie praktycznie już 3 czy 4 dni przed zgrupowaniem. Z Austrią Polska zagra 21 marca, czyli 3 dni po 48 urodzinach Jerzego Brzęczka. Tyle Jan Kałucki. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to w drugiej godzinie naszej audycji będzie niepodległa jedenastka, będzie też podsumowanie zagranicznych lig europejskich, a w trwającym spotkaniu w finale Pucharu Ligi Angielskiej Chelsea remisuje z Manchesterem City 0-0, jest 26 minuta tego spotkania. Someone to kiss, someone to kick you. There's not a name you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. Autopromocja. Jej debiutancka płyta błyskawicznie podbiła serca słuchaczy i pokryła się złotem. Wkrótce ukaże się jej drugi album zatytułowany Helsinki. Daria Zawiało w przedpremierowo zaśpiewa piosenki z tej płyty w Trójce już dziś. Nie dobiję się do ciebie, nie, nigdy nie dobiję się. Transmisja na naszej antenie tuż po godzinie 19. Zaprasza Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu tydzień włoski. Sos pomidorowy z bazylią lub pomidory rustika 3,49 za 720 ml. A mozzarella Lovilio 31% taniej. Złoty 69 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C.